بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا وموجة نكم تكيا زيادة صالة ونمتون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد درس الظهر أمالة لصومة حديث بيلي، حديث يقانزا يقواني حديثي يا محمد ابن عبادي ابن جعفر ألي موليد جابر نصالي أو صالي كهسيانا نقفونغا سكوية الجمعة نتكتاجة فوائد ذاك. كذلك تقيسوم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تكتاجة بهذه فوائد ذاك. وقته بإذن الله الودود تتيسوم حديث يسيسا كتك ملانغو أمرني حديث يميانبيل ناناني كتك كتاب شعمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن ابن عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد ابن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حديثي أميتاج الإمام البخاري نمباري إلف موجة مئة تسعة تسعين موجة نميتاج نمباري إلف موجة مئة تسعة تسعين بيلي نعم. يتاج الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولفظ: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. إن رواية إمام مسلم أميتاج إمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كما لفعليك هكو نمبار ميانان نشرين نصابة. أنا سمع موضوع يا حديث كتكم لانغو ينبينيش حكم يكفونغا سكو زيد بيلي حكم يكفونغا سكو زيد بيلي يعني عيد الأضحى نعيد الفطر. أنا سمع رحمه الله تعالى: الحديث السادس حديث يسيسة عن أبي عبيد مولى ابن أزهر إمبوكيليوة كتوكا كأبو عبيد انتوما الواشهور وابن أزهر واسمه نجن لك عليه سعد ابن عبيد هو أبو عبيد سعد ابن عبيد أبو عبيد سعد ابن عبيد لمولى مولى ونان يلقوا عليكوا لمولى وابن أزهر. قال: أنا سمع أبو عبيد رضي رحمة الله عليه: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للهذرية صلاة العيد فموجنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للكويفو كتك عيده أمبايو الكويفو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: أكسيما عمر كتك يالي أليو يسيما كتك خطباياكي بعد الصلاة. فقال: أكسيما عمر كتك أليو يسيما كتك خطبة hadhani yaumani, hizi mbili ni siku, au siku mbili hizi. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na kikusudia siku mbili bi maana Eid al-Adha na Eid al-Fitr, ndio kusudio la siku mbili. Hadhani yaumani, siku mbili hizi. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an siyamihima, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kuzifunga siku mbili hizi. Uruhusiwi kufunga siku ya Eid al-Adha, uruhusiwi kufunga siku ya Eid al-Fitr. Yaumu fitrikum, ya kwanza ni ile siku ngua kwenu, ile siku ya kufungua kwenu kutokana na Ramadhani, ambayo ni siku ya kwanza ya mwezi Rabiul Awwal au Rabiul Thani. Rabiul Awwal au Rabiul Thani. Kwa hiyo Eid tunasali Rabiul Thani. Anasema Rabiul Thani. Eid tunasali Rabiul Thani. Mfungo saba. Rabiul Awwal Rabiul Thani عندك. Hujui Eid iko mwezi gani? Eid al-Fitr. Rabiul Awwal. Allahu Akbar. عندك ربيع الثاني او ربيع الاول؟ هذا الاخير، اخير هذا، هذا صاحب الابيض. ايوه ربيع الاول. عندك انت صاحب الاسود، ربيع الاول او ربيع الثاني عيد الفطر؟ ربيع الأول. الله أكبر. أنت من أين؟ من أين أنت؟ أنت من أين؟ من مروغورو. قلت ربيع الأول أو ثاني. في مروغورو تصلون عيد الفطر في ربيع الأول، بس أنتم مبتدعة، أليس كذلك؟ ابتدعوا، أليس كذلك؟ هذا ما نعرفه نحن. نحن لا، ما نعرف هذا. من يصحح؟ أيوه شوال. هذا جاهل وذلك جاهل وذلك أجهل. لا نقسم إلى الفطر نصلي ربي الأول. شوال فنغموسي تاريخ يا كوانزا، سيكو يا كوانزا إلي يا فنغموسي. يوم فطركم، إلي سيكو يا كفنغوا كوينو كتوكا كتك صوم ذا رمضان. من صيامكم، كتوكا كتك صيام زينو من زكوم كفنغا. واليوم الآخر، na siku nyingine ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyokataza watu wasifunge. Taakuluna fihi min nusukikum, ni ile siku ambayo ndani yake mnakula nyinyi katika vichinjwa vyenu vya udhiya wal hadi mlivyo vichinja, ambayo inakuwa mwezi gani? Mwezi gani? Bila arabia جماد الأولى وجماد الآخر. صفر، شهر صفر. أي شهر؟ فنقطات لي موزيان وكراب. مايو، شهر مايو. عندك في أي شهر؟ وفهمك يا رجل عين طالب ما يعرف أسماء الشهور عين. في أي شهر؟ في ذي الحجة. أحسنت. تاريخ كم؟ تاريخ 10 العاشر، العاشر من ذي الحجة. تاريخ كم يا مويز وذي الحجة؟ ديو ايدي ينفن قتاته. تاريخ كم يا ذي الحجة؟ طيب، فإذا أمضت نصفات قتل هي حديث أنا سمع ابن عثيمين رحمه الله النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى وهو للتحريم كتاز للكوجة كتاز واتوسفونج سكميلي سكو عيد الفطر والأضحى نكتازهيلي هل سليش كراها وهو للتحريم كتازهيلي نسليش لنفديشة وحرام ومتكفونغا سكو يعيد. فإذا فيه أنا سمع أن حكمة النهي عن ذلك حكمة يكتازو يو يجمهلو حكمة ياكي وما الأكل من النسف في عيد الأضحى لكسباب كنا فاتكانا كولا كنا فاتكانا إلى أمر يسيسي كولا كتكا vichinjwa vyetu vya idi ya kuchinja. Anasemaje Allah juu ya kuturuhusu tule tule hizo nyama za wanyama wetu tuliwachinja? Anasemaje Allah kwenye Qur'an kwamba tule wanyama wetu tuliwachinja wa adha, baada ya kuchinja, baada ya kuchinja tule wanyama wetu? Allah anasemaje? Anda fa aqtulu bidayati alaya ibda min bidayatiha. Kuna kula al-ubhiya. Ubhiya ni kwa wale ambao wako nje ya ibada za haji. Sisi huku tukichinja tumechinja ubhiya. Wale ambao kwamba wako kwenye haji wanachinja al-hadyu. Wale wenye ibada za haji Allah anawaambia wal-budna, naam, budna ni ngamia aliyenona. Wal-budna ja'alnaha lakum min sha'airillah لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. غميا واليونونا تمكجاليني هاو kuwa ni shaira miongoni mwa shaira za dini ya Allah. Nazo nyinyi katika ngamia wenu hao mnaochinja mna khairi, yani khairi kwa maana kuna manufaa ambayo nyinyi mnanufaika nayo, manufaa ya kidunia na manufaa ya kiakhira. Fadhkuru smallahi alaiha sawab, basi litajeni jina la Allah juu ya wanyama wenu hao pale mnapotaka kuwachinja wakiwa wamepanga safu, wakiwa wamesimama vyema. Sababu ngamia wanasema hal ilm kuchinjwa akiwa amesimama. Fa idha wajabat junubuha, zikianguka mbavu zao hao wanyama, mmemchinja huyu kaanguka huku, yule kaanguka huku, mkatoa nyama zake, kamchuna, mkatoa nyama, mkapika, fakulu minha, kuleni, kuleni hizo nyama meruhusiwa. Waatimu alqani'a walmu'tar, kisha mpeni qani'. Wako waliosema qani' ni yule ambaye muhtaj asiyeomba, walmu'tar anayeomba, na wamezungumzwa wasiokuwa hawa. Yani kwenye qani' walmu'tar kuna tofauti za wanawazoni wa tafsiri. Kwa haya wanaambiwa waliopo katika ibada za haji waliochinja al-hadi. Sisi ambao tuko huku, aya gani? Aya gani? Fasali li rabbika wanhar, tutaka kula. Aya hii haiamrishi kula, imesema tu swali kwa ajili ya Mola wako na chinja kwa ajili ya Mola wako. tutaka kula. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isa al faqir. Kila umma tumeujalia kuwa na idi yao, mansaka kwa maana ya eid, liyadhkuru ismallah, ili walitaje jina la Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya wale aliyowaruzuku miongoni mwa wanyama hoa. Wanaswali eid ni mahujaji? Sio mahujaji, mahujaji waswali eid. Kwa wanaingia wale ambao wako nje na haji, tumewajalia idi yao, walitaja jina la Allah juu ya vile vichinjwa alivyowaruzuku Allah. Kuleni katika nyama hizo, wapeni mafakiri wenye kuhitajia. Kwa hiyo mahujaji wenye albudna, wenye alhadiu, wameambiwa wale sehemu ya nyama zao, sisi hal kadhalika tunakula. Sehemu tunaigawa zawadi, sehemu tunaitoa sadaka, sehemu tunabaki nayo. Mafungu matatu wamesema wanazuoni wote. Lakini pia ukishiria kwenye mafungu mawili, kafa lako na la zawadi au lako na la sadaka. Tupo hapo. Naam. Kwa hiyo hikma ya kukataza watu wasifunge, itakosekana lile jambo la kula ambalo tayari tumeshaambiwa na Allah tule. Tupo? Tayeb. Katika Eid al-Adha kadhalika tamyizu as-sawm min al-fitr fi Eid al-Fitr. Tutawezaje kuipambanua kwamba hii leo ni siku ya Eid ikiwa tumefunga? Miongoni mwa ambazo huleta upambanuzi baina ya siku tuliyofunga na siku ambayo kama hatukufunga ni tule. Mtu akila, ina maana kwamba huyu hana saumu. Na katika hadithi lisaimi farahatani, farahatun inda fitri, furaha ya kwanza ambayo ataipata asaim ni wakati wa kufungua kutoka kwenye Ramadhani. Ile siku, ile siku ya furaha ni siku ya kula na siku ya kunywa. Farahatun inda fitri, furaha ya kwanza ni pale anapofuturu, sio kufuturu baada ya maghrib, kufuturu kutoka kwenye Ramadhani. Wa farahatun inda liqai rabbi, na furaha nyingine atakutana nayo ile siku ambayo atakutana na Mola wake. Faida ya tatu, anasema Ibn Uthaymeen anna al-awla fi al-khutba an takuna munasibatan lil-waqt. Awla katika khutba inatakiwa iwe inanasibiana na wakati na hali. Sisi tuko kwenye khutba ya Eid al-Adha, khatibu anazungumzia mauti. Mfano, anazungumzia mauti, khutba iendane na mnasaba wa wakati na mnasaba wa hali. Alitoa wapi hilo? Umar ibn al-Khattab katika khutba yake, miongoni mwa aliyosema ni kutoa irshad, maelekezo juu ya zile siku za Eid. Tumeelewana? Faida ya nne, mashru'iyatu al-akl min an-nusuk, ni jambo la kisharia mtu ale katika vichinjwa vyake. Pamoja kwamba umechinja basi gawa, lakini wewe mwenyewe nawe ule, kula katika vichinjwa vyako. Na mfano wa hadithi hii ni hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an siyami yawmayn, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kufunga siku mbili, yaumi al-adha, kufunga siku ya al-adha, siku ya kuchinja, wa yaum al-fitr, na siku ya kufuturu, yani siku ya kufungua. Hiyo ni hadithi ya Abu Huraira, ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Naam, nani atakwambia khutba hii ya Umar aliyohutubu ilikuwa kwenye idi gani? Kwa mujibu wa maelezo ya hiyo hadithi yenyewe, kusome hiyo hadithi vizuri, iangalie, alafu useme haya maneno Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu aliyasema katika khutba ya idi fulani. Nani anajawabu? Anta ها عيد الأضحى خطأت أخطأت بلا شك كما كما نقول سيء ما نجد وتوت ولا إله وكما قال كيو صيد هيو بس عيد الفطر أكون هذا كنيش في دوله جابوا شو بتكانا نجيبه ولا مسلم أهل العلم كما كنش ذهيري كما خطبة يا عمر رضي الله تعالى عنه كانت في يوم عيد فطر اللي هو كن عيد فطر وقولياته اللي قسمه واليوم الآخر نسك نجينة تأكلون فيه من نسككم إلى السك أم من كل نياك في سجودين الدليل كم بكون بعيد لكون عيد الفطر لو أن يكون عيد الأضحى أسينج سما nasiku nyingine asingesema hayo Umar radhiallahu ta'ala anhu katazo hili kama lilivyokuja katika hadith kwamba naha rasulullah au hadhari yaumani naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an siyamihima wanasema ahlul ilm katazo hili katika hii hadithi ya Umar katazo hili yaktadhi at-tahrim yaktadhi madha at-tahrim قال ابن قدامة أنا سيما ابن قدامة المقدسي أبو محمد أجمع أهل العلم ومقبليان ونوزون على أن صوم يومي العيدين وما الصوم يكفون سكم بيلي زيد بيلي منهي عنه صوم هي إمزويلي وإمكتاز حرام إمزويلي محرم في التطوع نحرام كفونغ صوم يسنة والنذر المطلق حرام كفونغ صوم ينذيري أمان نذر مطلق نقوم بك كل سيما نذيري إن جوانيك قد كما جواني مكوما ويلي نقوم بك نانا نقوم بك نانا نقوم بك صبري نذري إلى كم قسم ينقسم نسي صبر أنت إلى كم قسم ينقسم النذر أنت لم تكن حاضرا أبا منذر إلى قسمين القسم الأول حلال وحرام حلال أنا ما أدركتك النذر ينقسم إلى قسمين القسم الأول الحلال والقسم الثاني حرام ما هو الحلال النذر لأجل الله والحرام للشيطان والجن والإنس من آخر أين طه أين سفيان؟ الحمد أبو الحمد أو الحمد الحمد يا الحمد اسمه جميل نذر فيما حل الله لا إلى كم قسم أنت أبو من أبو سعيد أنت سعيد يا سعيد إلى كم قسم ينقسم النذر إلى قسمين القسم الأول النذر المطلق والقسم الثاني المقيد هذا طيب جواب سديد النذر ينقسم إلى قسمين النذر المطلق والنذر المقيد نذيري يمجاويك كوني مجاواني مويلي نذيري إلي يفونغوا na jambo na nadhiri iliyoashiriwa mutlaq hii ni mutlaq muqayyad mutlaq an-nadhru al-mutlaq nadhri mutlaq ni ile unayoiachia ambayo huiambatanishi na sharti lolote mfano Allah tabarak wa ta'ala ananadhiri juu yangu juu ya Jumatano ijayo nitapika chakula niwaalike watu waje kula. Nadhiri lillah, nadhiri lillah, hii ni an-nadhru al-mutlaq, umeiachia kuja ibada. Nadhiri al-muqayyad, ambayo imedhibitiwa au imebanwa au imefungwa na kitu. Inshafa Allahu maridhi, kama Allah atamponya mgonjwa wangu, yule mgonjwa wangu anenihangaisha kule hospitalini, ninakwenda asubuhi nampelekea uji, nakwenda saa sawa, nampelekea chakula cha mchana, nakwenda saa 10 na 2 na 11 nampelekea kadha, Allah akimponya yule bwana akatoka salama, nitachinja mbuzi, nitachinja mbuzi. Alafu ikatokea yule mgonjwa kafa, kafa, ana wajibu mtu huyu wa kutekeleza ile nadhiri? Ana wajibu? Hana. Kwa sababu, sababu gani? Alichokishurutisha hakikuwa. Kama vile kusema kumwambia mtu in zurtani akramtuka, kama utanifanyia ziara nitakukirimu. Maana yake nisilaumiwe nisipofanya ikram kwa kuwa ziara haikupatikana. Shehe umeniahidi, wewe umeniahidi ikramu, ulikuja umeniahidi ikramu shehe, muogope Mungu wako wewe, inshallah wewe ulikuja shehe, kuja ndio, lakini wewe umeniahidi. Tupo hapo. Sasa shekhe anasema hapa, kabla tujarudi kwenye kitabu, ni nadhiri ipi katika hizi mbili inapendeza mno? Ni nadhiri mutlaq au nadhiri muqayyad? Mutlaq, ahsan. Ni hilo liliyoachia ambayo hukuwekea jambo. Nadhiri gani ambayo inachukiza? Inachukiza. Na katika sifa zake hazitolewi nadhiri hizo isipokuwa na watu bakhili. Yaani mpaka mola wake kumtendea ibada mpaka amshurutishe. Nadhiri al-muqayyad inachukiza, inachukiza. Makruhu. Nadhiri hii ni makruhu. Sasa ukiwa umeweka nadhiri mutlaq, lillahi alayya nadhar, yawmu al-ashir min dhil-hijja, naweka nadhiri nitafunga tarehe 10 dhul-hijja, ambayo ndio siku ya Eid. Kweli umeweka nadhiri? Anasema Ibn Qudama rahmatullahi alayhi, wa ajma'a ahlu al-ilmi ala anna sawma yawmayn al-eidayn manhiyun anhu muharramun fi at-tatawwu', yarhamukallah, haram kufunga sawmu ya sunna, wal nadhr al-mutlaq haram kufunga nadhri mutlaq, katika zile aina mbili za nadhiri, nadhri liwashiwa haram, wal qada' na nadhiri na saumu ya kulipa, saumu ya kulipa qada, mtu analipa, wal kafara na saumu ya kafara, mtu anafunga ili afanye kafara ya jambo fulani ambalo amekosea, haramu kwa ijmaa ya wanawazuoni, huruhusiwi kufunga. Uwe umeweka nadhiri, iwe ni nadhiri mutlaq, iwe nadhiri muqayyad, iwe ni saumu ya qada, iwe ni saumu ya kafara, iwe ni saumu ya tatawwu, haram, manhiyun anhu ijma' ahli al-ilm. Nani ametaja ijma' hii? Ibn Qudama kwenye kitabu chake Al-Mughni rahmatullahi alayhi. Qala Ziyad ibn Jubair, ala sama Ziyad ibn Jubair katika matabi'in, jaa rajulun ila Umara ibn al-Khattab, alikuja bwana mmoja kwa Umar ibn al-Khattab, faqala, akasema, inni nadhartu, hakika mimi niliweka nadhiri, an asuma yawman, nifunge siku moja, fawafaqa, يوم أضحى أو فطر. هي سيكو أمون ليك نذيري إكا صديفو إكا كمبانا هي سيكو نسيكو يعيد الأضحى أو عيد الفطر. هي مشافة ينبكيز kwamba alisema hiyo siku ikaangukia siku ya Eid al-Adha au alisema iliangukia kwenye siku ya Eid al-Fitr. Anamuuliza Umar fatwa yake, faqala Umar, akasema Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, amara Allah ta'ala biwafa'i an-nadhr. Ni kweli Allah tabarak wa ta'ala ameamrisha watu watekeleze nadhiri, ameamrisha watu watekeleze nadhiri. Kaamrisha wapi kwenye Qur'an? Aya gani? Aya gani hiyo? Aya gani? Anta yufuna bin nadhiri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Aya nyingine, wa bi ahdi Allahi awfu. Nyingine, yufuna bi ahdi Allahi wala yanquduna al-mithaq, wala tekeleza ahadi walizomwahidi Allah. Zote zinaingia, lakini hasa yufuna bin nadhir, wanatekeleza nadhiri zao. Hii ni khabar, lakini inakusudiwa pia kwa maana ya amri, kwamba watu watekeleze nadhiri, kwa sababu Allah amewataja waliotekeleza nadhiri katika mlango wa kuwasifia, katika mlango wa kuwasifia, kumaanisha kwamba hii ni ibada anayoipenda Allah tabarak wa taala. Namtume صلى الله عليه وسلم kamwambia wale sahaba, awfi binadhrika, awfi binadhrika, tekeleza nadhiri yako, amri ya wajib. Anamwambia Allah ameamrisha nadhiri zitekelezwe, wanaha Rasulullah, wakati huo huo wewe unataka kufunga siku ya Eid kwa kuwa ni nadhiri. Kweli Allah ameamrisha nadhiri zitekelezwe, wanaha Rasulullah, lakini wakati huo huo amekataza mtume wa Allah, an sawmi hadha al-yawm, kufunga siku hii. Kweli Allah kaamrisha nadhiri tekelezwe, lakini rasuluna alayhi salatu wasalam, ambaye ni musharri'un 'anillah, anaweka sheria pia kwa niaba ya Allah, amekataza watu wasifunge siku hii. Riwaya imetajwa na Bukhari na Muslim, na imekuja kwenye riwaya ya Bukhari, qala, amesema Ziyad bin Jubair, كنت مع ابن عمر نلقونا عبد الله بن عمر فقال له رجل اقسم وانا موجه كمبيا عبد الله نذرت نلي كنذيري ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء نفنج كل سيكو يا جمعه 4 او يا جمعه 5 نلي كنذيري هيو ما عشت مده وقوه نيبو حي كل يكفيك جمعه 5 او جمعه 4 نلي كنذيري ميمي نفنج mwa ani umri wangu wote. Fawafaktu hadha liyum, nadhiri yangu niliyoiweka siku zote hiyo, leo hii imeafikiana na hii siku ya Eid ambayo ilikuwa ni yawmu nahri, siku ya Eid ya mfungo tatu. Faqala, akasema Abdullah, amara Allah biwafa'i an-nadhri, kweli Allah ameamrisha ahadi nadhiri zitekelezwe, wanuhina, na tumekatazwa, anasuma yawma nahar, kufunga siku ya kuchinja. Faaada alayhi, yule bwana akayarudia tena yale maneno, yani kana kwamba hakuna upenyu. Mimi nakwambia kwamba nimeweka nadhiri kufunga kila siku ya Jumanne muda wa kuwa nipo hai, leo ile siku yangu imesadifu siku ya Eid. Abdullah akamrudilia naye, faqala mithlahu, akayarudia mfano wa yale. Amara Allah biwafa'i an-nadhri, Allah ameamrisha nadhiri zitekelezwe. Wanuhina, tumekatazwa, an-nasuma yawma an-nahr, kufunga siku ya kuchinja. La yazidu alayhi, hamzidishi maneno mengine. Amara Allah biwafa'i an-nadhri, wanuhina an-nasuma yawma an-nahr. Yule bwana akasema, nadhartu an asuma kila yawmi thulatha fawafaktu hadha al-yawm, amara Allah biwafa'i an-nadhr wa nuhina an nasuma yawma an-nahr. Nadhartu an asuma kila yawmi thulatha fawafaktu hadha al-yawm, amara Allah بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر لا يزيد عليه حمز لشيء. هذه هي. أنا سمع الإمام النووي رحمة الله عليه وقد اختلف العلماء ومتفوتيان ونوصون في من نذر صوم العيد معينا juu ya hukumu ya yule ambaye ameweka nadhiri atafunga siku ya idi ile yenyewe, tafunga yaumu nahar, nadhiri nitafunga yaumu nahar. Wametofautiana katika hilo. Wa amma hadha alladhi nadhara sawma yawm al-ithnayn, ama huyu ambaye ameweka nadhiri ya kufunga siku ya Jumatatu mathalan, fawafaqa yawm al-eid, siku yake hiyo ya Jumatatu aliweka nadhiri kwamba atafunga kila ifikapo Jumatatu ikaafikiana na siku ya Eid, hakuweka nadhiri yeye kwamba atafunga siku ya Eid, ameweka nadhiri kwamba atafunga kila Jumatatu, Jumatatu hiyo ikasadifu siku ya Eid, anasema fala yajuzu lahu sawmu al-eid, haifai kwake yeye mtu wa aina hiyo kuifunga hiyo siku ya Eid bil ijmaa, kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Ama yule aliyeka nadhiri kwamba atafunga siku ya Idi yenyewe ile, wamekhtalifiana ahli ilmu. Ama yule ambaye ameka nadhiri kwamba atafunga kila Jumatatu alafu Jumatatu hiyo ikaangukia siku ya Eid, wametofautiana, hawajatofautiana wanawazuoni kwamba saumu yake haifai, hawajatofautiana katika hilo. Ahli ilmu wanasema wa hal yalzamuhu qada, je, itamlazimu aje kuilipa hiyo siku? Jumatatu imeanguka siku ya Eid, wanawazuoni wamekubaliana kwamba haifai kufunga. Je, kwa kuwa tayari aliweka nadhiri anatakiwa aje ailipe? Fihi khilafun lilulama, kwenye hili tena wanawazuoni wakatofautiana tena. Tupo hapo. Hayo ya alimamu an-Nawawi. كذلك قد كما فنظر فوائد هذه الحديث فيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور ومنهي عنه كذلك حديث كذلك إلى ذاك إمام على تكيو أو فنزوات كذلك خطباياك ينير فنغمان نسيقه يعيد كذلك حكم بالمبال ذات الشريعة ما أمريش أو أنبيه ما كتاز أو أنبيه. قاله النووي هذا أن يسمى الإمام النووي. كذلك في حديثه كراهية صيام أيام التشريق كنا ومكروه أو كراها كفونغا ذي لسيكو زكواني كنياما مويزي كمنا موجة مويزي كمنا ميلي نمويزي كمنا تاتو ومويزي وذو الحجة هاني مسيكو يكواني كنياما كونيني يميتو مسيكو يكواني كنياما ناني أنا دليل ناني أنا منينو كونيني يميتو مسيكو يكواني كنياما نعم نما zinakuwa nyingi kwa sikiwa nyingi ili zisioze wala zianike. Jawabu zuri kabisa. Hawakuwa na mafriji wao, kwa wanazikatakata vipande vipande wanazianika ili wasumie kidogo dogo hapa, siku hiyo kuna mgeni zinawekwa pale, kama zinadaimishwa, kama zinafikwa na mchuzi. Haya yapo ya ili iendelee kudumu kuishi zikuambiche. Hata kule vijijini wale wazee wetu wakichinja ng'ombe au mbuzi wanakata vipande pande vidogo vidogo wanavianika, wengine wanaweka kwenye susu. Unajua susu? Mko wengine hawajui susu. Wasiojua susu, najua watu wa mikoa fulani kwenda juu. Unajua susu? Hajui susu. Wewe unaona? Unajua susu? Mtoro unajua basi. Nyamazi. Kuno. Kuno wapi? Morogoro. Unajua susu? Kuno. Kigoma. Unajua susu? Susu. Hebu tuambie wewe, wenda kama umetumia kudanganya. Susu ni nini? Susu ni kitu fulani. Kitu fulani hebu tusherehe. Sherehe. Ishrah. Sharahan wafia. Chini unaweka moto. Alafu juu ya nini sasa? Ya juu ya nini? Juu ya moto. Juu ya moto. Ajui susu. Abu Mundhir walijuaje susu? ها يقول نميل إذا ما ينقسم إلى قسمين. القسم الأول kuna susu ambalo huitwa tundu la kuhifadhia ndege, kuna susu ambalo iko kama tenga la kubebea vitu. Kwa mwale, mwale nini? Mimi si karibu na bonde, mimi si karibu na mto hivi. Mzee unajua susu? Mzee karibu na nguzo hapo, susu unalijua? Hebu tuambie ni nini mfano wa tenga. Aha. Na miwale ina matundu matundu. Asante, yule unajua susu mailo. Sasa wewe huja ungesema linatundikwa, ndio ningepata ile, ningepata ile karina. Haya, kuhifadhia nyama, ya kuhifadhia vyakula, yanatundikwa juu, hasa utakuta jikoni, ili ule moto moto moshimoshi na nini unakuwa unapita pale, ile nyama inahifadhika, inakauka vizuri kabisa, kama ni samaki, kama ni nini, sawa, ng'onda au papa, kama hivyo unawekewa huko. Asante. Susu. Na kuna mithali ya Waswahili inasema utamaliza masusu kwa mambo ya sukuhusu. Kimetokaje ambapo tunasema kwenye masusu? Kimetokea wapi? Kuanika nyama. Kuanika nyama. Sasa wale masahaba walikuwa wakisikati. Jazakallahu khair. Wanakata zile nyama, wanazianika. Zikaitwa ayyamu tashriq, siku za kuanika nyama kwa mantiki hiyo. Kwa hiyo kuzifunga hizi siku tatu baada ya siku ya Idi. Yaani ukitoa siku ya Idi, siku tatu baada ya ile siku tuliyoswaliidi, huruhusiwi kufunga. Amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyeruhusiwa kufunga ni hujaji. Hujaji ambaye kuna jambo kule limekosekana kwenye hija yake, basi anaambiwa afunge siku tatu akiwa haji, wa sada'atin idha raja'tum, na siku saba wanaporudi makwao. Tupo hapo. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hadithi ile, hakuna hadithi ile iliyokuja wazi kwamba gawa nyama mafungu matatu, fukara, zawadi, wewe mwenyewe. Ile imekuja kuleni, watasaddaku, toe ni sadaka. Hii zawadi ni sadaka pia, zawadi pia ni sadaka. Naam, tumeshasoma hayo, tumeyasoma kwenye mlango gani? Mlango gani? Tahur, lango kule daku, tumeyazungumza. Kwa hiyo rejea, ujitahidi kurejea. Mfano umekula daku saa ngapi? 19. Ukidhani kwamba bado haujui umefanya shahada au umeamka tumekula, sababu watu hutofautiana. Hutofautiana wapi? Kuna mtu ameharamia chakula chake, amegharamia. Sikule kwetu tunapenda kula daku la wali, wali wa nazi, samaki, tutafutaliza au na maembe dodo. Sile mbedodo ukiliangalia jinsi ule kulikata kule imekaa kwenye sahani, alafu ambaye muda umekwisha, hapa hauja kusha, umekwisha wenu. So wangu mimi, muda umekwisha, utakushaje muda? Kuna habari Abu Mundhir anazungumza kwamba wapemba kwenye jahazi huko anataka kula, kumekucha, kuna mwenzake kwa ndani ya jahazi kule chini kule anamwambia, ami usiku uko huku. Yaani njoo huku bwana. Wanasema Allahu alam, ni watani wa Pemba au ni ndugu zao watani? Allahu alam. Sikumbuki fatwa za wanaosoma wanasemaje, ila niliwahi kusoma hiyo fatwa kwamba mtu amekula akidhani kwamba muda bado anao, alafu akabainikiwa kwamba, nakumbuka hiyo, ngoja, kitabu gani kile? Chapa ya kwanza ile au chapa hii? Sahur. Chapa pili? Ya kwanza. Ya kwanza. Haiko basi huko. Haiko. Kitabu ni kiasi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.